Show. Nagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap reggeli show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! A mai napom, gyerekek, hogy jó vagy nem, az majd csak később fog eldőlni. Minden esetre beiktatják Donald Trumpot, leteszi a hivatali esküt a Kapitóliumban. Az Amerikai Egyesült Államok 45. elnöke, Donald Trump. És hát ott lesz néhány magyar is a beiktatáson, talán nem az, aki nagyobb várt, hogy meghívják, de más igen, aki viszont váratlanul bukkadt föl. Vujt Rutko! Nem mondom! De, képzeljétek el, ott lesz Rutko! Van jegyet! Ott lesz Szilárd! Érted, köztársasági elnöki úr, az nem megy. Érted? Ő de, nem, de, nem, de nem hívták. De Rutko ott lesz. Rutko ott lesz. És Rutkónak van jegye, mert oda jegyen lehet bemenni. Azt írta, hogy 30-40 méterre van az eseményekről közvetítmény. De miért az akarja hozni a washingtoni magyar nagykövetet? Vagy az akarja hozni Donald Trumpot? Tehát igen. De mi lesz, ha megszólal a himnusz és le kell venni a sapkát? Újjúj. Akkor mit fog csinálni? Az nem az ő himnusza. Ők tudnak baseball sapkában is állni. Tehát ott nincs olyan, hogy azért, amikor a himnusz szól, akkor azért megkapod a baseball sacsót, nem? Magyar és horvát himnusznál szedik a sapkát. Tehát egy Rutko lesz az egyetlen ember, aki majd ott áll sapkában, hogy nehogy kiderüljön, egy szelep van a sapka alatt. És a már a biztonságiak tudod ízért, hogy moron, hormonik sapkát. Igen, kapja a sapkát. Trump, mit vagyok, itt vagyok, kiabál majd. Rutko, ez a csávó, igen, folyamatosan magát nézve. Terítsétek be, terítsétek be. Szóval Vujt Rutko ott lesz, de mi nem hívjuk föl. Ne. Hát ez olyan egyértelmű lenne. De csak azért sem. De mi nem hívjuk. Mindenki más felhívná, ne, itt jön a csavar, de mi nem. Így van, Vujt Rutko ott lesz, de mi... De pont arra számít, hogy fölhívjuk. Ezért nem hívjuk föl. Mert talán arra számít, hogy fölhívjuk. De nem hívjuk föl, nem is volt leszervezve, viszont felhívunk valakit. Aki kicsit mesél nem nekünk, lesz ott. Aki viszont nem lesz ott, viszont nagyon sokat tud, nagyon felkészült, és mesél nekünk arról, hogy mi történik ilyenkor, hogy megy a beiktatás. Állítólag, ugye Bibliára, nem állítólag, Bibliára teszi a kezét, de ő kért még egy Bibliát, mert a családi Bibliáját is szeretné magával vinni a beiktatásra. Két kézzel teszi, hogy minden az enyém. Aha, persze, és már én mondom, hogy földobja az eBay-re, tudod, és irgalmatul lóvéért el. Ez is ott volt a beiktatáson, ez a Biblia. Igen. Nos, van egy ilyen mondat benne, azért remélem, ezt rám majd sokáig nem felejt. El, hogy ünnepélyesen esküszöm, vagy fogadom, hogy az USA elnökének tisztét híven gyakorlom, és legjobb képességeim szerint fenntartom, óvom és megvédem az Egyesült Államok alkotmányát. Van egy ilyen mondat is, amit majd el kell mondani. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy megy neki egyébként. Senki nem vállalta el, hogy fellépjen. Igen. Ez vérciki. Igen, hogy az A kategória sztárok közül gyakorlatilag senki nem akart ott lenni a bejutatáson, és akkor így találtak ilyen, futottak még kategóriát, és egyiket nem rossz zenekar, például ez a Three Doors Down, vagy nem is tudom, várjál, most lehet, hogy rosszul mondtam, de találtak egy ilyen, na, kb. Ennyi. Kb. Ez erre lehet számítani. Igen. Ezt akartam mondani, hogy nézd, ha te nem tudod, hogy kell mondani, akkor nem, annyira most, nem hasítanak. Bocsánat, tehát, hogy... Olvastam egy elemzést, egyébként baromi más a megítélés Európában, mint Amerikában. Tehát Amerika, ide Magyarországra, meg Európában valahogy a Trumppal kapcsolatos rosszabb hírek szivárognak át. Mi ezért látjuk őt egyébként ennyire sarkosan. Amerikában egyébként egészen más a kép róla, és sokkal népszerűbbnek tartják, és sokkal optimistábbak az emberek vele kapcsolatban, mint mondjuk az európai vezetők, vagy az európai uniós állampolgárok, akik azért félnek, hogy milyen szép új világ jön most Trumppal, az oroszokkal, a kibéküléssel. Hát csak ők szavaztak rá. Igen, tehát, szóval, hogy sokkal szimpibb ott kint, sokkal jobban szeretik. De várjál, ha ennyire szimpatikus, akkor nincs egy ember, aki azt mondaná, hogy megyek zenélni a ünnepségbe. Uh-huh. Tehát az A kategóriás. Nem, most én úgy értem, hogy a tömeg, tehát nem a lehet, hogy kicsit olvasott, mint a világsztárok, akik elítélik ezen az nyilatkozatát, hanem akikkel el tudott hitetni bizonyos dolgokat, és akik várják a csodát, hogy majd Trump fog bennünket megmenteni. Voltak, csak nem mindenki értelme. Volt egy nagyon népszerű mexikai zenekar, a Tres Amigos, és ők az utolsó pillanatban lemondták. Amikor kiderült, hogy falat épít. Igen. Igen, beszólt már mindenkinek. A németeknek, az autógyáraknak, a kínaiaknak, a falat épít, mindent csinál. Ki az oroszok? Az oroszokkal barátkozik, úgy néz ki. Hát az a videó nehogy kikerüljön. Igen. Az elnöki lakosztályból. Na, mindjárt megkérdezünk valakit, aki már itt is van velünk. Baranyi Tamás, hello Tamás, jó reggelt, az Antal József Tudás Központ kutatási vezetőjét. Hello. Na, hát ez egy nagy nap már annak, aki szereti a külpolitikát, nem? Mégiscsak beiktatnak egy újabb amerikai elnököt. Hát igen, ez nagyon sok ember számára nagyon rossz nap, meg vannak, aki számára nagyon jó nap. Én persze nyilván tisztes távolból figyelem az egészet. És hát igen, ez valóban nagy nap. Mondjuk különösebb relevanciája nincsen igazából, tehát hogy is megtörtént volna valamikor, most éppen megtörténik. Hát ebben az az érdekes, amit az imént is mondtatok, hogy előjönnek ezek a kulturális háborúk, nem akarnak az emberek fölépni a Trumpnál, rengeteg lesz a tüntető, stb. Ami ugye azért érdekes, mert maga az egész beiktatási ceremónia az Egyesült Államok fennállása óta igazából a békés hatalom átadásról szól. Arról szól, hogy ott a régi elnök, ott az új elnök, báloznak, buliznak, limuzinokkal vonulnak, és megbeszélik, hogy akkor nincsen semmi különösebb gáz, csak most egyik átadja a hatalmat a másiknak. De nem az, amit Gambiában egyébként pont a mai napon, hogy valószínűleg ugye Szenegálban esküdt, egy másik országban esküdött fel az új elnök, és valószínűleg majd ennek a Szenegálnak a katonáival fogja átvenni a hatalmat nem sokára, hanem ez teljesen békésen megoldódik, és valahogy mindenki akkor maga mögött tudja ezt az egész kampányhisztit, kampányhajrát, és megállapodnak abban, hogy ez az Egyesült Államok még mindig egy demokratikus ország, stb. Stb. Most ebből a szempontból ez egy ilyen kivételes eset, hogy nem tudom, mennyi feszültség van a dologban. Igen, 70 éves egyébként, én ezt nem is tudtam, vagy elkerülte valahogy a figyelmemet. Tehát minden idők legidősebb amerikai Egyesült Államok elnöke lesz majd, 70 éves. Tehát aki húzza a 8 évet, akkor 78 évesen fog majd leszerelni. Igen, ez a történelmi választás, ahol hát a Hillary is volt egyébként sokkal fiatalabb, de még mindig. De most már. Donald Trump viszont a legidősebb, akit valaha is beiktatnak egyébként. Érdekes, hogy Ronald Reagan volt még ennyire idős, de rajta nem látszott semmi. Tehát Donald Trump az látszik is. Hillary elmegy végül, ugye? Elmegy. Ez sportszerű. Igen, amikor ez ugye megtörtént a választás, azért nem volt ott egy nagy gratulálós telefonhívás, meg hogy elmegy, de akkor várjuk. Megyünk ezt nem besélni! De hogy látom, mennek a marihuana szabad forgalmazásának hívei is, akik 4200-adag ingyen marihuanát osztogatnak. Valószínűleg mennek is a börtönbe, mert hogy az illegális, de minden esetben egy kicsit megpróbálják élvezetesebbé tenni a beiktatást. És velük lesz az egyetlen alkategóriás sztár is, Coolio. Egész Snoop Dogg. Egészen érdekes társaságok tüntetnek, meg ellentüntetnek egyébként, tehát nem is tudom, mindenféle nyilván tüntetnek mindenféle, transzneműek jogaiért az egyik oldalon, de a másik oldalon is érdekes társaságok, biciklisták Trumpért. De miért nem szeretik? Miért utálják ennyire? Tehát hogy van, hogy a népben ő azért baromi népszerű, és inkább hozzánk Európában jönnek át a negatív hírek, míg azért az ott élő világsztárok viszik, mondom, masszívan elzárkoznak, és a legtőzsgyökeresebb republikánosok, lásd is Schwarz is azt mondja, hogy bárki csak őt ne, inkább a Hillary. Tehát miért utálják ennyire, vagy mitől félnek? Igen, ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy nem. Szerintem valószínűleg van a legvisszautasítottabb elnök. Legalábbis ezen a ponton, hogy most megválasztották a legvisszautasítottabb amerikai elnök ever, de azért mégiscsak megválasztották. Úgyhogy ez egy érdekes kontradikció szerintem. Hát azért utálják egyébként alapvetően nagyon sok mindenben azért sarkos kijelentéseket tesz, azért olyan dolgokat mond, ami tényleg 20-30, akár 40 éves konszenzusoknak vetne véget, hogyha azt tényleg rendesen végigcsinálná. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy Trump mindenkinek beszól. Tehát ugye ezeket a twitterekkel... Hát azt jól pörgeti, ezt kétségtele, hogy azt jól pörgeti. Nem is igen. Ő írja, hát, szerintem. Hát igen, erről olvastam, hogy azért meg lehet különböztetni azért legalább két kézírást, hát úgy kézírást úgy átvitő értelemben azon a Twitteren, de az a lényeg, hogy ez abból a szempontból nem lehet tudni, hogy mennyire volt ez tudatos, én ebben nem vagyok biztos, hogy tudatos volt, de az biztos, hogy ezzel a Twitterrel, meg a beszólogatással lényegében ingyen olyan média figyelmet generált magának, mint amit a Hillary, vagy akár mondjuk más republikánus induló, mondjuk a Jeb Bush elképesztő kemény pénzeket fizetett ki a médiának azért, hogy így szerepelhessen, ő meg elküldött valakit a melegebb éghajlatra a Twitteren, és a CNN rögtön pörgette, stb. Anélkül, hogy egy fillért kellett volna érte fizetni. Aztán a CNN-t is elküldte. Igen. Meg gyakorlatilag mindenkit elküldett. Igen. Aki őt kritizálja, azt utána nagyon gyorsan elküldi. Hát ott volt, ugye ez a Meryl Streep-es történet. Tök fura, hogy ez az ember, ez szinte rögtön reagál. Rögtön reagál minden kóstolgatásra, minden kritikára, minden beszólásra. És ez azért meg eddig nem volt jellemző az amerikai elnökökre. Teljesen másfajta nyelvezet, mint amit eddig megszoktunk. Hát az amerikai elnökök azért egy bizonyos szint alá úgymond nem süllyedtek, és nem reagáltak színészek, világsztárok, mint tudom én felvetéseire. Trump pedig szinte bárkinek a kommentjére azonnal visszakommentel, reagál. Lehet, hogy pont egyébként lehet ez a titka, ez és ezért szeretik, nem? Igen, így van. Mert hogy közben meg nagyon emberi. Ez nagyon fontos dolog egyébként, szerintem mondasz, mert Trump ebből a világból jön. Tehát ő egy szépségverseny tulajdonos, egy valóságsósztár, azért alapvetően, és hát nyilván milliárdos. Tehát ő ebben azért ebben a hollywoodi közegben, ebben a New York-i celebritások közegében inkább otthon van. Hát hogyha mondjuk George Bush nem biztos, hogy tudta, hogy ki az a Meryl Streep, mert szerintem nem tudom, 60-as évekbeli filmeket nézett. Tehát, hogy... Homatos kritika. Tehát, hogy... Nem akarom, tehát ezt nem azért mondom, mert hogy Bush olyan rossz lett volna, hanem csak attól még tény, hogy ezek az amerikai elnökök általában ugye idősek, általában azért elég jól élnek. Elszigeteltebbek, igen. Elszigeteltebbek. Mm. Tehát, hogy, és lehet, hogy a George W. Bush tudta, hogy ki az a Meryl Streep, de az apukája már biztos nem. Tehát, a Donald Trump ellenben meg nagyon-nagyon jól érzi magát ebben a közegben, nagyon jól ismeri, és ez az, amire elsősorban reagált Twitteren. Igazából ez az, ami érinti a magánéletét. Hiszen azért látszik, hogy nagyon sok embernek bejön, meg az is bejön, hogy beszólogat ezeknek az embereknek, akik azért, hát ugye, most nem kell a szomszéd South Park részek szólnak arról egyébként, hogy ezek a hollywoodi sztárok, ezek néha mit képzelnek magukról, és mondom, hogy ezért sok embernek azért rájátszik ezekre a negatív érzelmeire, hogyha mondjuk beszólogatnak nekik. Figyelj, Trumpnak a megválasztása az mondjuk lehet egy nagy-nagy változásnak, egy új időszaknak a kezdetés, tehát előfordult az, hogy mondjuk egy pár év múlva Magyarország elnöke, miniszterelnöke, vagy köztársaság, Fási Ádám lesz, Hajdú Péter, vagy adj Isten Salka Kata, miniszterelnök asszal. vagy Aurélio, mint valóságsosztának. És szépségverseny tulajdonos. Igen, remélem, hogy ez nem fog megenni. Hogy az van, hogy Európa azért más. Ugye az Egyesült Államokban már maga az elnökválasztás is egy népszerűségverseny. És mint ahogy most kiderült, akár negatív népszerűséget mérő népszerűségverseny is. Európában ilyesmi azért nincsen. Tehát Európában azért sokkal fegyelmezettebb pártstruktúrákban kell előre haladni, és általában inkább parlamenti választásokat megnyerni, utána a köztársasági elnök kinevet, stb. Tehát ez a presidenciális rendszer közvetlen elnökválasztása, és lássuk az egész amerikai kultúrának azért ez a pophoz való vonzódása, és a népszavazatának elnyerésére való törekvés. Azért ez... Hát ez nem most kezdődött, hogy sót csináltak egyébként az amerikai elnökválasztásból, de ez most ütközik ki ennyire élesen. Szerintem ez kicsit az idegen az európai politikai rendszertől, tehát én ennek az átgyűrűzésétől nem félek. Na lényeg, hogy ők celebet választottak, ez a fontos akkor benne. Az elnökválasztás a beiktatási ceremóniában, ugye ez lesz most a 45. Lehet bármit is változtatni, hogy ez kőkeményen mindig ugyanaz? Mindig vannak lehetőségek változtatásra, ez is egy USA fennállása óta létező gyakorlat, a beiktatási ceremónia. Vannak olyan dolgok, amik állandóak, vannak olyan dolgok, amiket mindig az aktuális elnök határoz meg, például a fellépők, úgyhogy ebben az esetben, hogy vannak, majd nyilván föl kell esküdni a Bibliára, az Egyesült Államok alkotmányára, de például az, hogy melyikre, az kicsit olyan, mint az esküvőn, hogy valami régi, valami új, most is a Trump egyrészt az Abraham Lincolnnak a Bibliájára fog felesküdni, illetőleg a saját gyerekkori Bibliájára, amit még az édesanyjától kapott. Ennek nyilván egyrészt és most csomagolt ki. És most csomagolt ki. És most csomagolt ki egyébként. Tegnap, Értem, mire gondolsz, hát egyébként az valószínű. Hát ez is megérne egy kört egyébként, hogy hát rengeteg konzervatív ember, honlásos ember szavazott Trumpra úgy egyébként, hogy ő aztán nem igazán testesíti meg ezeket az erényeket. Ilyenkor egyébként az üzleti életben benne maradtad, vagy ez hogy van? Hát az egy kijelentésével tudja sortolni, longolni, bármit a dollár, tehát amit mond, az tulajdonképpen az milliárdokat tud keresni. Hogy közben tudja, hogy beszól a német autógyáraknak, akkor abban a pillanatban a BMW, a Merci, az Audi-nak a papírjai elkezdenek esni, ahogy beszólt, ugye, hogy hát majd akkor itt mindenféle vámokat vett ki a német autógyárokra. 2-3% zuhant azonnal a német autógyárok papírja. Tehát ő akkor maradhat egyébként, vagy üzletelhet tovább, vagy vissza kell adnia minden ilyen tisztséget? Hát vannak itt az nagyon kemény összeférhetetlenségi szempontok, amiknek meg kell felelni. Nyilván ez olyan egyébként, hogy állati egyszerű őket megkerülni, ebből a szempontból egyébként Európa és Amerika nem is annyira eltérő, hogy... Én ma tudom, hogy mit mondok, és szólok, hogy ezt fogom mondani. Jani, igen, igen. Sortolt a dollár, mert olyat mondok, hogy 10 forintot gyengül a dollár, bemondja, hogy túlerős a dollár, és a dollár 10 forintot gyengül. Tehát, hogy... Nem akarok cinikusnak tűnni, de azért ez valahol... Néha úgy sejtem, hogy így működik, illetve úgy, hogy akkor ja, persze lemondok akkor a részvényeimről, vagy a közvetlen irányításról, és akkor átruházom a vejemre. A hasonló kijelentéseket láttuk már Európában, sőt a szűkebb környezetünkben is aztán hirtelen. Erre arra mozgott a forint egy-egy bejelentésnél. Tehát ilyen azért van itt. Igen, hát az amerikai elnöknek azért nyilván sokkal nagyobb szava van ebben, meg sokkal nagyobb lavinákat tud elindítani. Ez egyébként valóban egy olyan dolog, ami nem is tudom, kicsit rizikós egyébként, hogy a Trumpnak a kezében van, aki mégiscsak egy narcisztikus személyiség, mert aki hirtelen dolgokat csinál. Nyilván itt a Trump nagy ellenzői mindig ilyen valószínűtlen dolgoktól félnek, tudod, hogy a Trump simán atomháborút indítana. Ez nem igazán releváns dolog. Mindig elfelejti viszont... a kódokat. Igen. Annyi bulizott éjszaka, annyi playmate volt nála, hogy mi az is, elfordítottam a piros kulcsot, mit mondott? Na jó, a tököm tele van ez az egészen. 1, 2, 3, 4, 5, ez lesz már. Hova? Kína, Oroszország, Kína, egy pöcke, venjük Kínát, támadjuk meg Kínát. Nagyjából így tudom elképzelni. Valahol szórakoztató, Pali, valahol dermesztő is valahol szórakoztató. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen irányba viszi majd a világpolitikát a következő 4 vagy 8 évben, és mi lesz a sok-sok beváltott ígéretből, illetve be nem váltott ígéretből, amit még ugye nem tud beváltani, de hát hétfőtől munkába áll, úgyhogy meglátjuk. Kit támad meg először? Igen. Igen. Kíváncsiak vagyunk. Itt van vissza, még van. Nézed majd a beavatást? Nézed? Nézem, persze. Mondjuk nem hiszem, hogy túlságosan meglepő lesz, az valószínű egyébként, hogy az mondjuk nem lepne meg egyébként, hogyha nem tudom, lenne valami incidens, hogy akkor tüntetők ellen tüntetők, ilyesmi, de semmi komoly. Tehát én nagyjából erre számolok. Vujt Rütko hirtelen felszalad a színpad, egy napló felirattal. Vissza a naplót felirattal. Mert hogy állítólag Rütko is. De ez vagyok Csaba. Igen. Adjátok vissza az urák Csaba. Igen, mondjuk ezt Trütko megcsinálja, az igazán jó fejség. Jól van, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, kíváncsiak vagyunk. Tamás, jó munkát nektek, köszönjük. Köszönjük. Köszi, ciao, hello. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Michael Flatley az egyetlen magyar, illetve az egyetlen sztár, aki elvállalta, hogy fellép a Trumpon, hogy erről beszéltünk a beavatáson, illetve a harmadrangú, meg negyedrangú X-faktor sztárok fognak ott kornyikálni. De a Flatley az nem nyugdíjas már? Én úgy tudtam, hogy ő visszavonul. Pár évvel ezelőtt visszavonul, de gondolom, hogy van az alóvé, amiért. És már csak kézi bábokkal játszik. És a tánckaron. Őt én nem szeretitek, hogy te nagy alibi embernek gondolod, nem? Ugye? Az amit ő csinál, az sport, az nem tánc. Az kb. Az egy perc alatt minél több koppantásabb a táncpadlón. Hát azért a Lord of the Dance produkciót azért jól fölépítette, hát ez egy világ szám lett aztán, és lehakrizta az egész világot ezzel. Hát az nem volt rossz, én azt láttam élőben. Az eszköz nélkül ugró kötelezés. Mit ő csinál? Pattog, ért bárki. Én úgy szeretem, csinálni, hogy néha olyan sarkosan tudsz azért ítélkezni a világsztárok fölött, akik azért színpadra állítottak egy olyan produkciót, amely 3 évig folyamatosan koncertkörúton voltak, és nem lehetett egyet kapni, és egy gombos tűt se lehetett ledobni egyet produkción. Jó volt a marketing. Nem szereted, ahogy ott steppelget? Figyelj, ez egy nagyon komoly sportteljesítmény. Én azt megsüvegelem minden tekintetben. Hát a tánc is azért több magában. Hát maga ez az ír step tánc, vagy ez egy nem létező fogalom egyébként, hogy ír step tánc, ilyen nincs. szerintem ez... Tudjátok képzelni, hogy annak idején, hogy a druidák, és akkor most tánc. De tényleg, tudod, mit nem értesz, hogy ott nincs kézmunka, hogy az honnan alakul ki, mert ez valóban van az ír step tánc, így le van szorítva a kezük, mintha össze lennének kötözve, és csak a lábbal. Mondjuk csodálkozom a kérdésem, Feri, mert ezt nagyon jól tudod, hogy miért alakult ki, ez valószínűleg a szűk ír pábok miatt. Nem volt hely, és akkor bejött hátra a kezed. Szóval ő lesz az egyetlen. Hát ő már nyugdíjba ment, meg ő már lesérült, és most Donald Trump feltámaszt. És reaktiválták. De hallgass, hogy milyen jó. Hát itt már mindenki sikított. Én láttam élőben egyébként. Szinte látom magam előtt, következő történik, áll egy ember középen, vagy állnak körülötte még 30-an, és pattog, és egy helybe ugrál úgy, hogy közben a lábai megjárnak, és akkor időnként a jobb lábával keresztezi a bal lábat, a bal lábával a jobb lábat, általában ugye a lábfejeket. Szeretem, hogy ezért ezt így leegyszerűsíted. És alatta meg... Igen, olyan vagy, mint én, amikor úgy beszélek, mint a Tour de France, hogy jó, gyerekek, most itt tekernek föl, hegyre le, hegyre föl, mi abban a nagy szám? Körülbelül így beszélsz most erről. Irigylem. A vádliát. Hogy hol tudsz iszteppelni? És ezt hallgatod, érted? De ha... figyelj, számod lesz nekem, légy szíves. 5 perc. De mi ez? De ez most vagy valami Guinness rekord? Tehát, hogy most mindenkinek kizenek, hogy gépuskalábúnak kell lenni? Várj, a főnök még be se ért szerintem. De már benn van, van. Már ez a finál, igen. Mindjárt indul a ratacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacs kutya, feszülős nadrág. Ez a box és az árnyék box közötti különbség. Érted? Kóstolgatod, megcsinálod. Igen, így van. Kézzel én bírtam. Én nekem még a CD-je is megvolt, és hallgattam kocsiban. CD? Egy társasnak a CD? Igen, ezt hallgattad ugye, hogy itt kopácsolnak, és hát aztán elindul a zene. Volt egy rádiójátékom Munkácsiról. Jöjjön, hallgass meg azért. Tehát azért tesó, szeretnél te itt táncolni? És tényleg ez meg körbe a kocsitban. Ezek nem nagy díszletépítők, és átsolják a színpadon. Józsi, legyél már kész. Igen, gyors, már határ, ködbér. Mindjárt indul. Aha. Igen? Azért ez élőben jó egyébként. Arra a félelme. Hűha, tényleg jó. Ja. Hát kidőlt valaki? Ez nem, a mester kidőlt, tudod, rögtön visszalassítottak. Hogy mit dölökem arra? Lassítsatok! És ez lesz majd? Ez lesz ma. Aha. Hát gondolom a bosztoniak nagyon fognak ki körül, majd a bosztoni írek, hogy ott van egy hasonló ívású, hasonló gyökerekkel rendelkező ember egyébként meg. Na, mozogjál így be nekem egy kicsit, hagyd nézem, hogy csinálod. Tehát csak így mutasd meg nekem. Az 50%-a simán megvan. Mutassál nekem egy kicsi flatlit, hogy hogy nyomod. Tényleg, valahol nem tudsz. Várjál, streamet neki. Adok neked zenét, adok neked valami zenét, várjál. Megpróbálok neked valami. Itt most ő van a színpadon. De most nem hallod. De ekkora kamus vagy, Ani, elkezdett ugrálni a pult mögött. Jó. És semmi nem látszik, hogy mit csinál a lábadból. Várjál. Nincs izé kész, de te nem utogassál. Egyébként az arcjátékot jól hozod. Tehát abban jó vagy. És egy fejt bántod véletlenül. Most nagyon. Most pörgesd meg! Most ő is pörgesd. Most elmondom nektek, hogy János, aki nem látja, úgy ugrál, hogy a pult mögött ugrál, úgy néz ki, mint a paromira táncolra, ugye? De hát a lábmunkát azért nem nagyon láttuk. Van. És mennyi idő alatt? 5 perc. Ő ami egy másodperc alatt, ami 70-et vagy 80-at vert a lábával. 4-et. Az nem rossz. A kezemvel sem tudok ennyit verni. De nem is törekszel a gyorsaságra. Egy másodperc alatt egyszer lemérték, nem tudom, ami a boka ízületei vagy a szalagjai miatt annyira laza volt, hogy itt hihetetlenül sokat tudott egy másodperc alatt ugye steppelni. És egyszer lelassították, vagy visszalassították, felvették egy ilyen kamerával, és aztán visszalassították, és megnézték, hogy egy másodperc alatt hányat üt. Egy perc alatt nem tudok annyit tapsolni. Na jó, de hát ez önmagába és vizéből tésztából tudsz hidat építeni? Na, az sem megy. Ne, inkább megeszem. Sok értelme tulajdonképpen nincsen. Na, hát szóval, hogy ő lesz az egyetlen. Ő lesz az egyetlen, aki ma ott lesz. Vagy azt mondod, hogy figyelj, $2 millió, nem? Persze, azért csak visszajössz. Steppelek ott neked hármat, a kis lakcipőmben kétszer-háromszor elrohangálok leföl, meg jönnek a fiatal lányok, akik táncolnak. Közülük hárma Trump már valószínűleg beiktatás után is föl is visz majd a Trump Towerbe. Figyelj, 58 éves most. A Flatley? Flatley. És milyen kicsi elhanyagolt már, vagy jó állapotban? Mert volt egy idő, amikor ő nagyon meghízott, aztán visszatért. Látsz most róla ilyen mostani képeket? Hogy néz ki? Mi van? Nem, az a baj, beírtam, hogy most, és... Mit beírtad, hogy megkifezni most? Csomó, igen, egy csomó paródia jött ki, tehát, hogy ilyen hiszen nagy pocakú csávók, akik ugyanúgy a hajpánt, ugyanúgy ilyen kis izé, szőkített haj, frizura, stb. Egy meggyőződésem egyébként, hogy Stavros Fetli. Én is ismerem a Stavros Fetli. Egy időben mindig az volt, hogyha megfigyeltek, nagyon keveset volt már lenne a keze. Amikor filmeztelen volt, akkor mindig vagy első középtartás volt a keze, vagy fönt. Igen, takarta a hasát. Hogy egy picit feszüljön már a bő. Igen, hogy azért eltűnjön, aminek el kell tűnnie. Igen. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Milyen volt ez az interaktív kiállítás? Mondja három mondatot erről. Ja, na, az a helyzet, hogy beszéltünk erről, hogy van a Millenáson ez a Champion nevű kiállítása. Egy nagyon jó pofa dologról van szó. Tegnap elmentem közvetlenül műsor után. Az egésznek az a lényege, hogy gyakorlatilag játékos formában felmérik a te képességeidet, mindenféle olyan képességeket, ami alapján meg tudják neked aztán mondani, hogy mi az a sportág, amihez neked a legnagyobb tehetséged, affinitásod, adottságaid vannak. Na de várja, vitted a kis tornagatyádat, átöltöztél, vagy... Volt egy kis fehér trikód, egy kis tiszta cipőd. Térdére vonult, de fehér térdzoknit fölhúztad. De nem a mostani cipő, hanem a 81-es. Hát nem viccél, mostani. Kivenne új cipőt. Szépen elmerem, de mondjuk azt a hibát elkövettem, hogy nem voltam túlságosan sportosan öltözködve. Már másképp csinálnám egyébként, mert például, amikor a súlypontodat mérik, akkor nem annyira, és súlypont emelkedésedet mérik, akkor nem annyira szerencsés, hogyha mondjuk egy túracipőbe, vagy túrabakancsba vagy, mert az egy picit visszavesz belőle. És oda mész, fia, az történik, hogy szépen beregisztrálsz, megmérik a különböző paraméter, de rász egy ilyen gépre, egy ilyen szenzor lemérő, hogy hány centiméter magas vagy, milyen nehéz vagy, stb. Betáplálják az adataidat egy ilyen kis karórába. A klotgatyába a kis mérlegen. Hol vannak a szüleid? Nem viszkáld az orra! Mit gondolsz itt egyedül? 12 éven aluli gyerekeknek nem lehet bejönni idejem. Te vagy ilyen tájtja. 14 év alatt nem ajánlott, nem látod? Hát akarod ide! Mindegy körök, ott a sarkon egy lángos egyén, aztán mennyi. Most meg miért bőksz? Hát konkrétan így. Csókolom, hogy tudok átöltözni a kis nagyjágomban? Én mindenem a anyugám. Kérdezte János, és elment átöltözni a férfi budiba. Na, szóval rátál a kis mérlegre, lemértek. Kapok egy ilyen kis okosórát, arra rátáplálják, hogy felviszik az én adataimat, és utána, amikor bemegyek, akkor vannak egy ilyen csemplebek, ilyen mindenféle ilyen kis drosztok, vagy posztok, vagy mindenféle ilyen gépek, amikhez a helyet hasonló a kettő, droszt vagy poszt. Minden valami, oszt a vég az a lényeg. De most nem szól. Na mindegy, lényeg az, hogy odamész, és a különböző képességet mondok egy példát, például az elején találkozol egy olyan kis állomással, ahol felmérik azt, hogy az idegek és az izmok között milyen kapcsolat van, tehát hogy mennyire gyorsan tudsz például reagálni. Igen. Ez például az ökölvívásban nagyon jól tud jönni, gyakorlatilag a feladat, nem akarom elspoilerezni az összes játékot, mert akkor nem, igazából nem is mennétek el. Nehogy akkor meg már minek, de így egyébként így még érdemes. Három gomb van egymás mellett, az egyik gombra a középsőre ráteszed az egyik kezedet, az óra visszaszámlál, és 30 másodperced van arra, hogy a másik kezeddel a másik két gombot, két oldalt olyan gyorsan és annyiszor megnyomd, ahányszor csak tudod. Aha, és mennyi volt? Mennyit nyomtál? Nem voltam rossz. Mennyi volt? Ebben. Mit tudom én? Így kellett nyomni? Igen, így van. Mondták, hogy kisfiú, óvatosan. Nem, hogy csinálsz? Hol vannak a szüleid? Szutykos kezgés. Orrodan, miért tudkálsz? És körülbelül ez történt. Na, és minden ilyen csemplebnél egy sportág specifikus képességedet mérik fel, és akkor mehetsz utána természetesen, mint a kosárlabda, akkor ott a súlypont emelkedésedet, hogy milyen, hát leszem legalább olyan súlypont emelkedésem volt, mint egy, nem tudom, mint egy mocsári technős. Milyen súlypont emelkedésed? Ugráltál ott, mint egy kis íz? Igen. El kell érned valamit? Meg kell érintened valamit? Nem, ha abból méri le ez a szerkezet a súlypont emelkedésedet, hogy mikor érsz vissza, tehát hogy benne van, hogy a súlyod, meg ilyesmi, elrugaszkodsz,

Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Hallottátok ezt a kis franciai termet, aki Michelin csillagot kapott? Hát, nagyon jó. Próbáljuk elképzelni, hogy történt. Tehát ez egy szerény 12 eurós marhapörköltet áruló francia étlap. Nem egy ronyrázós hely igazából. Hát, Na de milyen marhapörkölt? Elírták a Michelin csillag kalauzt a megjelenésekor, és nem is nagyon tudják egyelőre javítani, és hát összekeverték azt a francia éttermet egy másik hasonló nevű francia étteremmel, és hát a gasztroturisták, ugye, akik tényleg nagy gasztro szakértők, azok minden évben várják, ugye, hogy kijön a Michelin kalauz, és akkor elmennek, túráznak, sétálnak, és az étterem köré szerveznek hétvégi programot. A nap fénypontjaként. Hát ugye ez az étterem megkapta a kalauz szerint, a Michelin kalauz szerint a Michelin csillagot, és hát panaszkodik a tulajdonos. Igen. Négy pincére van összesen, nem tudja leültetni a vendégeket, le vannak rohanva, elfogyott az áru, és nyitás után már sorok állnak, és hiába mondja mindenkinek, hogy nem, az emberek nem mozdulnak onnan, mert ott van a Michelin kalauz van, hogy ők megnyerték a Michelin csillagot. És te nem tudsz az egészről semmit, ebben ugye az a szép, hogy Zsák fölfőzte a 40 adag marhapörköltet, mára jönnek a munkások, persze, igen. Most már én is megkóstolom, hallod, most már megkóstolom, már érted, ennyien jönnek miatta, érted. A Michelin kalauz honlapján egy hétig nem javították a hibát, és ez bőven elég volt ahhoz, hogy egy hét alatt szinte romokba döntsék az éttermet, mert hogy nem voltak fölkészülve ekkora rohamra. Egyébként a cikk azért lehozza a két étterem között a különbséget, tehát az egyik az tényleg egy ilyen dunavarsányi sörőzőhöz, hekkeshez hasonlító valami műanyag székekkel is az út mentén, ami kiváló egyébként, hát ettől nem volna az értékéből. Hangulatos helyek. A másik pedig azért hát egy ilyen nagy csilláros, gyönyörű székes, gyönyörű asztalos, szép függönyös, szőnyeges étterem, amilyen azért a Michelin csillagos étterem mondjuk lehet. És a másikban még folyamatosan csodálkoznak, hogy nincs itt seg kong az egész hely. Mi kellene még ahhoz, hogy itt tele legyen ez a rohadt kócerágy? És gondolod, hogy lejössz a Michelin kalauzba, és nem jön senki. Nézzek ezeket, hogy megy neki. Nézd meg, egy nyomorult büfé. Semmi más nem tudod, csak marha pörköltet. A két séf egyébként felhívta egymást, tehát ők jól szórakoztak, csak aztán ugye megindult az ember árad. De képzeld, hogy te turistaként odamész, beállsz a sorba. Nézed a helyet, mondod asszonykádnak, azt hittem egy fokkal flancosabb, de hát jól ma már ez a Michelin bárkinek odaadják. Majd leraknak eléd egy ilyen nagyon középszerű cipóban készült ilyen fokhagyma krémleves. Műanyagtálba. Műanyagtálba eszközzel. Ezt nézed, azt mondod. A fémeszköz feláros. Ezt nézed, azt mondod, ezzel sincs baj, majd biztos a marha pörkölt, mert azt kapta a Michelin csillagot. És megérkezik egy ilyen kicsit félig mocsingos, viszonylag jól elkészített, ám de azért nem Michelin díjas marha pörkölt. Egy nagyon-nagyon-nagyon középszerű vaníliasodóval. És nagyon akarod védeni, mert te vitted oda az asszony. Tudod, nagyon akarod védeni. Mit fintorox? Ez az új trend. Csak nem hülyék adják oda azt a tetves csillagot. Jöjjön, hogy beülsz, nagyon boldog vagy, hogy asztalod van, és valószínűleg nagyon csalódottan távozol. Mert lehet, hogy jót tettél, de hát aki járt Michelin csillagos étterembe, azért azok máshogy vannak elkészítve, meg tök másról szól. Tehát a tálalások, minden a tálalások, pici apró, fölépített ugye ilyen degusztációs menü, végigeszed is a 8. Elnézést, nincs itt máshol hely, csak itt a hűtőklíma. Nincs olyan jó, nem baj, nem baj. És a tulajdonost képzeld el, hogy ő mennyire zavarban volt, hiszen jöttek olyan emberek, akiket életében nem látott, ő ugye nyilatkozta, hogy ő abból az 50 munkásból él, akik minden nap ott kajának, munkások. És ő nem akarja őket elveszíteni. Tehát ő nem érdekli ez az egész Michelin csillagos hülyeség, jöjjenek vissza az ő barátai. Igen. De gondolod el szakácsot, amikor megérkezett, és már azt látta, hogy nyitás előtt sorbálnak az étteremt. És mondták neki, hogy François, illeted marapörk gyorkát. Tudtam, hogy ügy lesz a csótányokból, tudtam! És mondták neki, figyelj, életed marapörköltjét kell lefőzni, mert itt most olyan sor van, akkor ők még nem tudták, hogy miért van sor, meg kellett egy-két napire leesett nekik, hogy elírták a Michelin kalauzt. És hát a szakácsot gondold el, tehát ő megcsinált ezt a menüt, gondolom, mit tudom én, egy sajtleves, meg egy marhapörkölt, nagyjából ezzel letették a munkásokat, és azt akkor rájöttek, hogy hát most mi Michelin csillagosok vagyunk elvileg. Egy hétig. Zsák nem poén volt, tényleg itt van a 20 kínai. Na most ilyenkor ajánlott étel is van? Mert ugye a Michelin kalauz az leírja az éttermet, és leírja az ajánlott ételt. És amikor azt mondja mondjuk az első vendég, hogy megkóstolnám azt a galamblevest. Aha. És én nézz rá a fincél, na az nincs. Aha. Jó, nem baj, akkor hozzon nekem, mit tudom én, egy ilyen velővel töltött bárány, mert azt írta a kalauz, ez nagy. Az sincs. Aha. Hát jó, semmi baj. Mi van? Marha pörkölt. Aha. Érdekes, az nincs benne a kalauzban. Jó, jó, jó. Hozzon még valamit. Nincs más. Marha pörkölt. Kenyeret tudok hozni. Meg a levest. Mondtad, hogy hát francos, Michelin csillag, persze, biztos levették a menüt, és akkor érkezett a nagyon középszerű marha. Nem, megjött a hely degustációs menüje. Egy tál marha pörkölt műanyag tálban, hozzá egy karaj félbarna kenyér, pici cikkat, és egy fröccs. Kovióbi, igen, egy kis kovióbi, igen. Tudom, és van választás, kagylótésztával kéred, vagy nokedlivel. Igen, de vajon amikor ők leestek, hogy leesett nekik, hogy Michelin csillag, akkor elindult a kamu? Mondja, hogy jöjjön a galambleves. Elfogyott. Aha, jöjjön a nagyon híres osztrák. Elfogyott. Elvitték az összeset. indultak ezek a kamuk. Voltunk a piacon, hét, nem kaptunk frisset. Nem tudjuk. Mi van? Marha pörkölt. Jó, akkor hozzon egy ilyen, nem tudom, egy ilyen ráksalátát előtel. Elfogyott a rák. Hétvégén nem volt. Pierre, kicsfiam, szaladj már ide egy picit. Itt van a 4-es feles, meg a Szlávia 6-30-as, meg lőjj már egy pár galambot innen a Póznáról, bak. Nem értem, ezek itt galambot akarnak enni, hát akkor hozzá nekik galambot. Kapsz mindegyes nyomorult galambért. Mindenki azt akar zabálni, nem is értem. Mi van egyébként? Tehát engem oda tel erre a Michelin kalauz utána megtérítik? Vagy azt mondják, hogy hát elmentél, de nincs semmiféle jóváírás, meg semmi, nem? Nem Michelin csillagos étteremben, nem ettél jót valószínűleg, vagy hát nagyon középszerűt. Utaztál, odautaztál, szállás, mert van ugye ez a turizmus, hát hogy tényleg messzire. Igen, a két étterem között 180 kilométer van. Csak kiküldik, vagy kiviszik? Micsodát? Hát, hogy hívják ott a díjat, vagy az elismerést? Tehát, hogy ők csak egyszerűen beírják szépen. Beírták a kalauzba, igen, csak elírták a névhasonlót, csak a címet. A plakettet, meg az oklevelet, érted? És kimegy a bizottság, tudod, az adaitel bizottság is körben néznek, és biztos, hogy nem minden. Ez van írva, hát akkor adjuk át neki. Gondolod, hogy az egérfogóból érkezik. Zsák, megjött a téli gumiszet! A Michelin. Te rendeltél téli gumit? Igen, gondolod, a patkányfogóból épp veszed ki a beszorult egeret, söpröd össze a halott csótányokat, igen, amit lefújtál ott a konyhába, érted, és jön egy ilyen Michelin csillag. Neveled a macskát. Igen, és megérkezik a Michelin kalauznak a díja, hogy akkor Michelin csillagos vagy. Én tuti, hogy egy hét alatt ott leraboltam volna mindenkit. Föl az egeket, az egekbe az árat, valamit még odapirítok neki, egy ilyen krémbrülét a végére, tudod, hogy kóstolja meg ez a mandarinos krémbrülénk. Hát ez most nyerte a Michelin, csak semmi kicsi mandarin, belereszelek, egyet paraszt, legombolom 26 euróval, brutálisan fölnyom az árakat, egy hét, elírta a Michelin kalauz. Nálunk ennyi a marha. De lehet, hogy ők egy kicsit elhitték, hogy nyertek, nem lehet? Nem, azt nem gondolom. Azt nem. Én mondtam, ezt az éttermet kívülről ők nem hitték el, hogy nyertek. 30 éve mondom, hogy jó a pörkölt. 30 éve, és tessék, kinek lett igaz? Látod? Igen. Ide egy hallgató, hogy kivárták a hosszú sort, akkor már olyan éhesek voltak, hogy egyébként utána már bármit. Hát meg biztos lehet, érted, amikor sznobék megjelentek, akkor biztos, hogy bemagyarázták maguknak. Érzed az ízeket, ahogy jönnek ezek. Hát ezért csak itt lehet. Valószínűleg ilyen is volt egyébként, tényleg. Igazi sznob, és tényleg elhitte, hogy ez. Ez a marha, és ez a kenyér, hát hallottam, így sütik. A számban hihetetlen, hát itt mögötte, amit eljöttünk ott ezeket a gabonatáblák mellett, hát ezt mind emiatt a kenyéré miatt ültették. Igen, és jön a szakács, két teszkosatyora hozza a kenyéret. Kézi malommal őrlik az összes gabonasz. Zamáriban egyszer resztelt májat kértünk, egy zöld döglött légy volt a máj közepén, reklamáltunk, de megjelöltük a tányért, ugyanazt hozták vissza légy nélkül, kicsit átkozmetikáz. Mondjuk erre a rutinos, jelöljük meg a tányért, tehát ott van paranoia. De igazuk igen, lehet, egyébként visszahozták. Cézár salátát rendeltünk egy kis gyöngyösi vendéglőn, amikor szóvá tettük, hogy köze nincs a Cézár salátához, annyit mondtak, hogy mi így csináljuk. Mitől Cézár salátát? Nem, én szeretem a kutyánk. Igen, Cézárnak nagyon ízlik. És hol van Cézár? Ott fekszik kint, már nagyon várja a maradékot. Pár éve Franciaországban hosszas keresés után találtunk egy éttermet nyitva, se angol étlap, se angol beszélő személyzet, úgyhogy talán rommal rendeltünk. Az én kajámon két nagyon furcsa állagú golyó volt. Birkahere. Birka. Jó kis birkahere tettek. De jó az. Jó is az. Nem, az nem jó. De van, aki szereti. Fú, én rettenetesen rágós, mocsingos. A rosszul csinálják meg. Aha, rémes, csak finom állaga kell. Omlik a here a szádban? Omlik. Igen, úgy omlik. Bevesz, hogy igen. Egy running sushi étteremben a vacsora végén felmászott az asszal egy csótány. A sushi tálka tetejét raktam rá, hogy a pincér lássa.